plajă din Costinești cu DJ Young și Olix. Yo, bare, people, summer kiss, kiss in the mix, ziua cu numărul 18, dacă ține-o bine minte. Da, ai o memorie foarte bună, da, corect. Ziua cu numărul 18, summer kiss, kiss in the mix, DJ Young și Olix împreună cu voi, live din Costinești. De pe plajă Loca Beach, din Beach Barul Kiss FM, summer kiss, pregătiți pentru încă două ore de show, distracție, dedicații, hituri mixate și foarte multă lume pe plajă. Avem un program radiofonic topless. Da, pentru că astăzi nu știu cum se întâmplă, dar cred că am văzut cele mai multe fete topless, poate din cauza sau datorită vântului care adia așa ușor. Deci, se simtă și sânii bine adiați de vânt. Da. Cu alte cuvinte, avem piesele de început. Ce e asta? E de la Usher, da, nu? Da, e Usher, după care ne întâlnim cu alte hituri. Uite, avem aici Usher sau e Usher? E Usher, primul Usher. Stai așa să vedem ce avem aici. Uite, avem Play in Winia, Bibi și Sore Different. Cu alte cuvinte, Summer Kiss Kiss in the Mix, live din Costinești, de pe nisip, din Beach Bar. Vara asta, asculti doar hituri in the mix, yo! Woo! She was singing in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, oh, oh. She said, come get me. Come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I told her, I said, Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Dripping on love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. FM ascult doar hituri. Plan Winia Baby, o piesă pe care o știm încă de acum două veri și care încă ne place. O știm de acum două beri. Da, sau vara asta la Kiss FM ascult doar bere. Sau bei doar hituri. Bei doar hituri, da, foarte tare. Continuăm mixul nostru de aici de pe plajă cu funk, pleacă remixul lui LLP. Avem Ina K, Everybody on the Floor. Și o să ne trimiști cu Lambada Boa, o piesă care ne place în continuare tare, tare mult. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Come on. Play.

Traducere. Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live de pe șezlong în acest moment, chiar aici lângă Beach Bar. Da, da, da, ce bine să mai stai și la soare frumos, avem un soare foarte frumos la această oră. Astăzi a fost o zi un pic înnorată și având în vedere că ieri a plouat, am avut parte și de niște valuri și încă avem parte de niște valuri foarte mari și foarte frumoase. Le-am pozat, o să le vedeți pe kissfm.ro. Iar marea este foarte limpede, foarte curată, este albă la mal, mulți metri încolo, așa încât zici că arată din alte mări și oceane. Din da, da, da. Exact cum povesteau și băieții de la Accent, dar nu mai intrăm în subiectul ăsta. Avem și podcasturile la zi, kissfm.ro/podcasturi. Găsiți acolo podcasturile Summer Kisses in a Mix, Airplay 100, Hitmaker și Freshta 40, toate sunt updatate la zi. Avem și partidul Kiss FM pe kissfm.ro/partidul. Ok, hai să continuăm cu super hiturile Summer Kiss live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Ascult doar hituri. FM ascult doar hituri. Summer Kiss Kiss in the Mix live de pe nisipul fierbinte din Costinești, din Beach Barul Kiss FM. Nu știu cum se întâmplă că vorbim din 10 în 10 minute. Mă uitam mai devreme, vorbeam la și 20, acum e jumate deja. Ne ocupăm de mesajele celor de pe plajă, pentru cei de pe plajă, dar și pentru cei de acasă. De la Gic pentru Ali și Creața din Pitești cu mesajul distracție plăcută. De la Dragoș din Gilou pentru Octi primarul, pentru Dora și pentru Moni cu mesajul o vară cât mai frumoasă. Pentru Cosmin și Paul din Suceava, de la Bianca și Andreea, să fiți cu minte, nu beți prea multe bere și să vă și vă așteptăm la mare. De la Dobrin pentru Cențiu, care am primit 18 ani, de la Ovidiu pentru viitoarea lui soție Cristina și de la Octi pentru prietena lui Monica cu mesajul te iubesc. Mamă, câte mesaje aici pe plajă și astea nu sunt toate, sunt doar o parte dintre ele. Și mai am și un băiat care vorbește în momentul ăsta cu mine, dar eu nu-l aud pentru că am căști și pentru că sunt în direct la radio. Dacă mai stai 2 minute, o să și vorbim și o să-ți luăm dedicația, că presupun că asta vrei. Din ciclu, dacă acolo nu vorbești peste mine. Da, exact. Avem două piese, am putea spune, de umplutură, pentru că ne-am grăbit cu mixul, am terminat piesele din playlist-ul nostru și avem încă două piese din burțile noastre proprii. Cum e asta să încapă mai multe piese decât sunt programate pe oră din playlist? Incredibil. Deci avem așa, Real to Real, un remix foarte tare, se numește Mix Mag remix pentru I Like to Move It și vine Ina cu o piesă mai veche, Un Momento. Hai să continuăm cu hiturile pe plajă, Loca Beach, la Summer, Kiss Kiss in the Mix, DJ Ana and Olex. Vara asta, la Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. All girls all over the world, original man, stuntman, Panya Kiss man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy, alright? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. piesă mai veche de la Ina, un momento, la Summer Kiss Kiss in the Mix live din Costinești. Și că tot vorbeam de minute și de cât de des vorbim sau din câte în câte minute vorbim, cred că de jumătate de oră tot vrem să vă spunem o chestie foarte, foarte interesantă. Nimic nu mai frumos la mare decât să vezi la câțiva metri în fața ta pe nisipul fierbinte ca niște gazele sar trei domnișoare topless care se joacă cu mingea și apoi se aruncă în mare ca niște sirene să se răcorească. Deci e exact ce trebuie la mare. Bara, știu ce e mai tare decât asta. Ce? Trei fete care se ung cu cremă una pe cealaltă. Da, corect, aia e pe locul întâi, recunosc. Și acum toată lumea pe Facebook, pentru că am scris asta și pe Facebook, toată lumea zice poze. Mă, nu cred că putem pune astfel de poze, dar încercăm să cenzurăm una și poate... Da, o să le blurăm așa frumos, adică să vedem doar noi, nu și voi. Da, ce oameni răi. Încheiem aproape 40 de minute non-stopiți, live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Apropo de Loca Beach, mâine seară se deschide clubul Midnight Sun de aici, de pe plajă. O să vă povestim ceva mai târziu cine sunt rezidenții, ce se întâmplă, evenimente și așa mai departe. Și desigur o să fie cel mai tare club din Costinești. Dar... și singurul care se află pe plajă. Bate pauza la ușă, așa că vara asta la Kiss FM ascult doar bere, doar hituri. Yo, party people, summer, kiss, kiss in the mix. Live de la mare, live din Costinești, DJ Young and Dolex, ziua cu numărul 18. O zi foarte, foarte frumoasă și cu niște imagini foarte, foarte interesante. Am pus o poză interesantă pe Facebook-ul meu chiar acum. Dar toate pozele vor veni puțin mai încolo, inclusiv pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss Costinești. Din păcate a trebuit să cenzurăm poza pe care am pus-o mai devreme. Nu putem să o lăsăm așa, dar e ceva foarte interesant. Bine, cei de pe plajă văd oricum, n-au nicio problemă, dar cei de acasă, asta e. Așa. Când intrați pe facebook.com/kissfmromania /olixbolix. Bine, olixbolix înainte de asta, dar o să fie și acolo șeruită. Bun, continuăm mixul nostru de aici de pe plajă cu Accent, I'm Sorry. După care Arash, Broken Angel și Connector vine cu o piesă foarte tare pe care o știți cu siguranță și care nu are nevoie de nicio prezentare. Vara mai dorm. Din când în când. DJ Ax și Olix împreună cu voi vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri.

Vara asta la Kiss FM, asculti doar hituri. 5 fix arată ceasul, ne-am întors, suntem în direct Dijang și Olix live de pe plaja Loca Beach din Costinești, din beach barul tradițional Summer Kiss. Bine, Dijang stă la soare lângă beach bar, pentru că soarele bate foarte frumos și prăjește foarte frumos la această oră. Da, e acel soare cu vânt puternic și cu bronzul special care se așterne, nu? Da, da, da, da, da. Super, super, chiar o imagine foarte frumos. Fede multe în jurul studioului, fede topless, oameni la distracție, la plajă, foarte multă lume la mare, parcă ar fi mijloc de august. Și numai hituri, asta am pregătit pentru cei de acasă, pentru cei peste 2 milioane de ascultători care sunt în acest moment cu urechile pe Kiss FM, dar și pentru cei mulți de pe plajă. Multele mii de pe plajă de la această oră. Avem Alex Velea, Minim 2, Laurențiu Ruță și Andreea Bunică, Shiny Heart, și apoi o piesă mai veche, o știi pe aia cu Ne-na-na-na. Ne-na-na-na. Un remix foarte interesant. O să vă placă. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Sahara, se aprinde ia foc, arde-n ca țigara, nu stinge nici apa, nici vin. shoes and rocks. Girl, you a shot. Yeah. Bă, Summer Kiss Kiss in the Mix, în direct din Beach Barul Kiss FM, de la mare, nu spunem... Nu spunem doar că astăzi a bătut foarte tare vântul pe aici, prin Beach Barul nostru. S-au rupt niște steaguri, niște acoperișuri, da. E ok. Da. Niște vitrine. Nu, mă, asta nu trebuie să spui. Da, ok, bun, hai să continuăm cu mixul. Avem Oceana, Endless Summer, Fly Project și Ana Moga, Goodbye. Și ne trimis cu Adele, Set Fire to the Rain. Kiss FM, vara asta, asculți doar hituri in the mix. Hai să facem o baie mare, că nu se mai poate.

live din Costinești de pe plajă, din Beach Barul Kiss FM. Mă tot gândesc ce să vă mai spun, v-am spus că avem fete frumoase astăzi, v-am zis că avem vreme frumoasă, avem și hotspot, avem și podcast, ce să ne mai zicem celor de acasă? Că avem wireless gratis pe plajă, am zis, internet gratuit pentru toată plaja, avem vânt care bate foarte puternic. Oh, da. Avem și nici vale. Nu simți cum te bronzezi, nu? No, deloc, de-abia în cameră când ajungi și faci duș, îți dai seama. Sau când te uiți în oglindă. Da, te sperii, zici, a, nu sunt eu, e vecinul. Foarte multă lume și ce mă bucură pe mine este că lumea vine încă, adică lumea încă vine la ora asta la plajă. Văd oameni care mai devreme s-au așezat cu prostopul aici lângă beach barul nostru. Până pe la 7 și jumătate, plaja este plină în Costinești, este în fiecare vară se repetă acest lucru. Și ne bucură pentru că avem hituri de la 8 dimineața și până la 8 seara pentru toți cei care vin pe plajă. Hai să continuăm cu piesele pentru cei de aici și cei care ne ascultă din țară. Avem Pumping de la Lucky Man Project, apoi Dăm Vina pe Voltaj și un remix foarte tare pentru Nelly și Kelly. Dilema se numește piesa, o știm cu siguranță, așa că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri in the mix. DJ, nu dorm. Kiss in the mix. DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Kiss FM, asculti doar hit-ul. Nu uitați să dați like,

like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Asculți doar hituri. Să fim ascuns la hituri, trebuie să spunem celor de acasă că mie cel puțin îmi plac foarte mult fetele care trec prin fața beach barului și când simt vibrația muzicii, pentru că aici avem muzică așa foarte la volum foarte tare, fetele încep să se miște, din fund, din corp, foarte da, frumos. Vibrația și energia pozitivă care se emană, da, de fapt, din beach barul Summer Kiss. Pentru ziua de azi, domnul Alex, am o concluzie de tras. Cel mai interesant este să faci emisiune la radio de pe șezlong. Păi, da, în toamnă ne luăm niște șezlonguri. Șezlonguri în studioul central din București. Este cheia succesului. Ar fi foarte interesant. Stăm relaxați așa, mixăm cu ochii închiși din gând, adică cu ochii de soare, cu... Da. De ce nu? E foarte frumos. Bracă, fetele topless. Cum aducem noi fete top? Ne ducem niște de aia conflabil. Din alea să folosești tu, da? Pauză scurtă, ne tacem imediat cu ultimele trei piese din transmisia de astăzi, ultimele trei hituri. Pentru că la Kiss FM asculți doar hituri toată vara. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Mare people, summer, kiss in the mix, live de la mare, live din Costinești, ziua cu numărul 18 din 65 în total. Mă tot gândeam ce să le scriem celor de acasă, cum să sune relatarea de astăzi de aici, cum de la Costinești. Să sune. Sunt două elemente foarte, foarte importante. Unul, foarte multe fete topless astăzi din jurul studioului. Și restul nu mai contează. Al doilea chiar nu mai contează. Adică... Al doilea, da, exact. Insignifiant. Adică să faci plaje de emisii de plăcești long, nu mai contează. Da, nu. Și faptul că avem valuri mari și... Okay. Ah, foarte, da, foarte multă lume pe plajă. Continuăm mixul cu ultimele trei hituri de astăzi mixate live de aici din beach barul nostru. Avem Smiley, Dan Man Walking. Ne întâlnim și cu viteza sunetului de la Deep Central. Deep Central Sound. Și apoi vine și câștigătoarea Eurovision din acest an, Loving Euphoria. Remixul extended care îți place ție, Ovidiu. Da, de la Wawa polonezii. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix plus celelalte, toate sunt updatate la zi, kissfm.ro, deci podcasturi intrați acolo. Dar și kissfm.ro, deci KKM pentru toate emisiile de la mare, de la Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai să continuăm mixul vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri topless. SFM a scurs doar hituri, 7 minute până în ora 6. Sau avea o listă vorbă nouă asta, vara asta la Kiss FM a scurs doar bere. Da. Sau cea mai bere bună să bea la Kiss. În fine, mâine o luăm de la capăt încă de dimineață pe plaja Loca Beach din Costinești, iar în direct ca în fiecare zi, inclusiv în weekend de la 4 la 6, 2 ore ne auzim de aici din Costinești, în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și desigur pe kissfm.ro/live. De asemenea, cei care sunt acasă, invităm în câteva minute, în, hai să zicem, jumătate de oră, așa, pe kissfm.ro v-am pregătit o galerie foto foarte, foarte, foarte fierbinte. Dar, desigur, și pe facebook.com/kissfmromania, precum și pe Facebook-urile noastre, pe Olix Volix și DJ Young. Seara frumoasă tuturor, mulțumim frumos colegii Andreea Remețean, care ne-a asistat acolo la butoane, iar Marian Boba vine alături de ascultătorii Kiss FM după ora 18 și până de seară la 22. Ne auzim mâine din Costinești, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri! All day, it's all summer. Kiss FM.